2 Korintus 2 Corinthians 5. Uram, csak kérünk téged, hogy megnyitjuk az igét, kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket is, hogy tudjuk fogadni a te beszédeidet, Uram, és kérünk, hogy szólj hozzánk, és szeretnénk nyitottak lenni előtted, és szeretnénk, Uram, hogy megtölts bennünket, és kérjük a te lelkedet, Uram, hogy így emlékeztessen dolgokra, hogyha kell, akkor csak így megfedjen, ha kell, akkor csak így megvigasztaljon, ha kell, akkor csak így megerősítsen, bátorítson. Kérünk, jöjj, Uram, a te igéddel, és szolgálj közöttünk. Amen. Amen. Emlékeztek, az előző részben azt láttuk, hogy Pál apostolt két dolog tartotta ott a szolgálatban nagyon erősen. I hope you remember that last time we were talking about Paul and his ministry, and that there were two things that kept him there. Ugye az egyik a kegyelem volt, amit Krisztusban kapott. One of them was the mercy that he got from God. Ugye amiért nem kellett megdolgozni, hanem Isten adta ajándékul. Sorry, I made a mistake. A grace and that he got from Christ. Igen. És a második pedig ugye az a mennyei látása volt, ugye, hogy nem veszítette el a fókuszát, hanem látta, hogy tudta, hogy hova fog majd menni. And the second thing was that he got his heavenly sight that he through which he knew he didn't lost focus and he knew where he was going. És innen fogja folytatni Pál hatodik részben, azt mondja, hogy mert tudjuk, hogy a földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált örökkivaló házunk a mennyben. Azért is sóhajtozunk ebben óhajtván felölteni erre a mi mennyei hajlékunkat, ha ugyan felöltözetten is mezítelnek, nem találtatunk. Mert akik a sátorban vagyunk és sóhajtozunk, megterheltetvén, mivel nem kívánunk levetkőztetni, hanem felöltöztetni, hogy a mi halandó elnyelje azt az élet. Verses 1-5. Kicsit ilyen bonyolultan fogalmaz itt Pál apostol, hogy mire akar itten kiukadni. Paul is a bit like his concept is a bit fuzzy about where he what he's trying to say. Ezek azzal kezd, hogy mert. He starts with now. Itt az előzményekre utal vissza, vagyis a 17-18-as versekre utal vissza. Now he's referring to verses 17 and 18. És azt mondja Pál, hogy mi nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézünk. And where he says we are looking upon not the ones that you can be seen, but those who are unseen. Mert mi a menny felé szegeztük a tekintetüket, mi afelé haladunk. Because we are going to heaven, we are leading there. Örök életünk van és efelé haladunk. Because have eternal life and we are leading there. És azt mondja itt összehasonlítja, hogy a sátrat ugye az épülethez. And here he compares the tent to a building. Ugye emlékeztek, Pál apostol sátorkészítő volt, tehát ő nagyon jól tudta, hogy egy sátor nagyon könnyen le tud bomolni, vagy el tud szakadni. And he's pretty accurate in that because he was a tent maker, so he knew that a tent wasn't going to last for long. A sátor az nem alkalmas állandó örök lakásra, ugye senki nem építkezik sátorból, hogy majd abba lakjon örökkön örökké itt a földön például. And also that a tent is not something that lasts for long, so it's not very wise to live in a tent for all your life. És ugye ez ideiglenes, ugyan mint a testünk is, a sátor hasonlítja a testünket. Ez el fog bomolni, ez el fog múlni. And so he's comparing the tent to our body. Our body is not going to long forever. A ház az állandó marad, amit majd ott kapunk a mennyben. But the building that we're going to get from God, that is going to last forever. Amely nem kézzel csinált, azt mondja Pál, és ezzel utal Jézus Krisztusra, a Márk 14:58-ban is ugyanezt mondta Jézus. He says this is a building that is not made by hands. Here he refers to Mark. Igen, azt mondja, hogy ezt a testet le fogja rombolni, de harmadnapon föl fog építeni, nem kézzel csinált, emberi kézzel csinált módon. So this tent is going to be ruined, but going to be rebuilt on the third day. Istentől újat kapunk, mennyei ruhát fogunk kapni, és ez nagyon klassz. We're going to get a new body, a new building that is going to be great. Nagyon sokan úgy gondolkoznak keresztényként, hogy a lelkünk felszáll a mennybe, és akkor az lesz ott, és az fog úgy kiteljesedni. Many Christians think that our worldly body is going to come with us to heaven and it's going to be perfected. De az 1 Korintus 15-ben Pál nagyon szépen kifejezte, hogy nem csak a lelkünk lesz ott, hanem a lelkünk mennyei ruhát fog kapni, mennyei testet. But in 1 Corinthians, Paul is telling us that it's not just our soul that is going to get to heaven, but we're going to get dressed there in heavenly dresses. És azt mondja, hogy Pál, sóhajtózunk itt, azt jelenti, szóval szerint, hogy nyögünk, szenvedünk még ebben a földi sátorban. And Paul says that we are sighing in this worldly dress that we have. És emlékeztek több helyen, mondja, például Filippi 1-ben, Filippi 1.23-ban is mondja Pál, hogy az élete vége felé, hogy kívánok már elköltözni, már nagyon szeretnék ott lenni az Úrnál. In Philippians 1:23, he's also saying that he's longing to move from here. He wants to be with God. Itt a földi testünkben még hordozzuk a nyomorúságokat, a szenvedéseket, a sok bajokat, de a mennyeibe már nem. And also that we carry all the sufferings that we have in this world, but it's going to be different up there. És Pál nagyon kívánt már az úrra lenni. Tehát amint így az élete vége kezdett már így hanyatlani, és a szolgálatában is, ahogy közeledett az Úrhoz, egyre jobban kívánta már, hogy az Úrnál legyen. And Paul wanted to be with God so much, and towards the end of his life, he was just longing to go, to move to heaven. De nagyon fontos, hogy ott legyen a mi szívünkben is az, hogy az a kívánás, hogy Uram, én igen, nem ebbe a föld, nem itt fogok maradni, hanem megyek oda hozzád. Ha te hívő ember vagy, akkor ez a földre számodra a legrosszabb hely, ami létezik. It is very important that in your heart you have this desire to go to heaven, to be with God, and it's very important that you have this in your heart. Mert ennél sokkal jobbat fogunk kapni a mennyben, sokkal jobb lesz. And you have to know that the body that you live in now is just not the right one, and it's going to be so much better in heaven. De hogyha valaki még nem tért meg, annak ez a föld a legeslegjobb hely a világon. But for those who are not saved yet, or who haven't met Jesus yet, this world is the perfect place. Mert hogyha ebben az állapotában marad, akkor el fog kározni, akkor nagyon rossz lesz. Because those who are going to stay here, well, they're going to be condemned. És az, hogy mezitelnek vagyunk is. De itt arról beszél Pál, itt a mulandóságról, a halandóságról beszél, azt mondja, hogy el fogunk menni. But Paul is talking about our worldly lives, and then we are going to depart from here. 10-ből 10 orvos, ha megkérdezel, biztos mondja, hogy halál, az egyszer el fog jönni rád is. Tehát ez tuti. If you ask 10 doctors, then 10 of them is going to say that death is going to come at one point of your life. Ha csak for sure. Éljük meg az elragadtatást. Unless we are going to experience the rapture. És azt mondja Pál, hogy itt, ugye, úgy megint csak mondja, hogy sóhajtozunk itt, meg vagyunk terhelve, mi mindig itt vagyunk, nyögjük ezt a földi testet. Ez a következőben. Well, he's saying in verse 4 that for we while we are in this tent we groan and are burdened. Ugye észrevetted már magadon, hogy egyre idősebb leszel, nem egyre szebb leszel, meg egyre fiatalabb, hanem ugye romlik a tested. Most probably you have realized that you are aging and you're not going to get any more beautiful. És ugye, hogy egyre öregebb leszünk, akkor ilyen vegyes tál lesz. Hogy egyre öregszünk, ilyen vegyes tálhoz hasonló lesz a testünk. Vegyes tál. Már mindjárt nem mondom, milyen. Ákos, nem mondom. As we grow older, our body is going to be similar to a mixed bowl. Itt egy hurka, itt egy karfiol. Ez ilyen vegyes tál lesz. Öregszünk. Nem tudok, nem baj. That doesn't translate. De a fiúknak jó, mert a fiúknak újabb izom. Tehát itt egy izom lesz, még egy izom. Tehát, hogy öregszünk, egyre jobban nézünk majd ki. Jó. Tehát ez a testünk az elfogról, és azt mondja Pál, hogy már kívánom, már várom a mennyeit. So this body of ours is going to fade away, is going to go, and he's emphasizing how much he wants to have that new body of his. És azt mondja, hogy 5-ös vers, aki pedig minket erre elkészített, az Isten az, aki a lélek zálogát is adta mi nekünk. Azért mi vagy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy a testben lakván távol vagyunk még az Úrtól. Azt mondja, hogy a lélek zálogát adta nekünk Isten. Paul says that he has given us the spirit as a deposit. És az is jelenti, ez az zálog szó, hogy eljegyzett. Deposit here can mean to be engaged. Gondoltam már magad, hogy Jézus egyese vagy? A lányok ezt könnyebben tudnak azonosulni, mint a fiúk. Have you ever thought of yourself as the fiancé of Jesus? Most probably guys can think of that a bit much easier than not being much easier than women. Did I say boys? Sorry. So the other way is wrong. Emlékeztek még Horváth Pistire? Ezt már elmondtam egy párszor, de ez a kedvencem Pistivel kapcsolatban. So there is this guy, Pisti, and his example is, I'm pretty sure I've I told you about him before, but this is just such a good example. És akkor mi volt erről, szóval beszéltünk, hogy Krisztus mennyasszonya vagyunk, és hogy tök jó, hogy ott leszünk majd a mennyegzőn. Because we were talking about that we are the fiancé of God. És akkor Pisti mondta, hogy nem mondjuk már ezt, hogy ő Krisztus mennyasszonya, mondom, mert de te is az vagy. Azt mondja, nem, mert én nem tudom elképzelni magam, hogy egy fehér mennyasszonyi ruhába Jézus mellett állok. De nem mondom, nem kell elképzelni magad úgy. And because he was in Hungarian, there is a difference in between a male fiancé and a female fiancé. And then he was just saying that, please just do not refer to this word, because I cannot just imagine myself in white dresses next to Jesus. De milyen jobb, azt mondja Péter, hogy mi nem lett nyilvánvalóká, hogy mivé fogunk válni. And Paul says that it's not revealed yet what we are going to be or what we are going to become. Ugyanakkor egy fiú eljegyez egy lányt. When a guy proposes to a girl. Ugye akkor adja a gyűrűt, ami az kifejezi a hűségét, a szerelmét, az odaszántságát is. Ezzel jelzi azt, hogy biztosítja a lányt afelől, hogy nem sokára majd lesz esküvő is. Then he gives the ring that is going to represents the covenant, and that it represents their their future marriage, their faithfulness to each other, hopefully. És ugye Isten minket elpecsételt bennünket az ő szent lelke által. Ez a biztosíték a lelke, hogy el fog minket vinni és bevisz minket a mennyei mennyegzőre. And as we were talking about this before, that we are sealed for God, and that we work as a deposit. We are a deposit. We got a deposit from Him through Jesus. Második Frigyes porosz király. So there was a Prussian king. Gyakran hívott vendégeket az udvarába, hogy mulatoztak. And he invited many people to his presence or to his palace. Gyakori vendég volt Voltaire is. And Voltaire was one of the guests who was there many times. Sőt, tudjátok róla, hogy nem igazán volt nagyon Christian férfi. And he wasn't a Christian, as most probably you know. És egyik ilyen nagy lakoma alkalom egyszer csak felt, és azt mondta, hogy egy tallérért eladom a mennyországban a helyemet bárkinek. And once he got up and says, for one, I don't know, penny or whatever they used at that time, for one penny I'm going to sell my place in heaven. És egy királyi tisztviselő felállt. And so one of the officers just got up. És azt mondta Voltaire-nek, hogy a mi porosz államunkban van egy törvény, csak az adhat vagy vehet, akinek van tulajdonjoga. And so he said, you know what, in our Prussian law system we have this rule that only those who have ownership can sell. És azt mondta neki, hogy igazolja azt, hogy magának tulajdonjoga van a mennybe, és én azonnal minden pénzt megadok érte. So he said, if you prove that you have your place, you own this place in heaven, I'm going to pay whatever. Előtte mindenki röhögött és kacagott, utána amikor ezt férfi elmondta, akkor mindenki csendben maradt. Before that everyone was just laughing, they were cracking up, but after this sentence everyone just calmed down and was quiet. Voltaire nem tudta igazolni, hogy neki van tulajdonjoga a mennybe, mert neki nem volt ott a pecsét, ő nem volt elpecsételek Isten számára. Obviously Walter couldn't prove this because he wasn't sealed. De nekünk, akik hiszünk Krisztusban, tulajdonjogunk van, mert Krisztus nekünk megszerezte a mennyben a helyet, a egy tikit a mennyországban. But those who are saved, who met Jesus, then they are sealed, and don't worry, we have the ticket to heaven. Nem tudom már, kitől van ez a szám, számodik az a mondás, nem biztos hallottatok már többször is, hogy valaki mondta, hogy valaki híres valaki, hogy hogy nagyon meg fogunk lepődni majd a mennyországból, hogy kik lesznek ott, ugye, hogy te is ott vagy, te is ott vagy, de legjobban azon fogok meglepődni, hogy én is ott vagyok. I don't know who said that before, but there is this quotation or quoting from someone who said that we are going to be very surprised when we got to heaven who is there, and the one who got to, who is going to be the most surprised are going to be you or me. Like he's talking about ourselves. Így van. De én ezzel nem értek egyet ezzel a mondással. But I disagree. Pál nem azt mondja, hogy hát, úr, meg fogok lepődni, hogy a mennyországba fog kerülni. And he doesn't say that, oh, I'm going to be so surprised to be in heaven. És én sem fogok meglepődni, mert tudom, hogy a mennyországba fog kerülni. And I am not going to be surprised because I know that I'm going to be there. Az igaz, hogy lehet meglepődök egyes emberekkel, hogy az is ott lesz, de hogy én ott leszek, azon nem fogok meglepődni. I'm most probably going to be surprised about other people being there, but I'm not going to be surprised about me being there. Talán még Ákos ki tudom képzelni, hogy... Maybe I can imagine Ákos being there. Meg Hajni. Mert aranyosan néz, hogy biztos, hogy be fog kerülni. 7-es, 9-es. Mert hitben járunk, nem látásban. 7-8. Bizodalmunk pedig van azért, inkább szeretnénk kiköltözni a testből és elköltözni az Úrhoz. Ezért igyekszünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, neki kedvesek legyünk. Azt mondja egy Pál, hogy hitben járunk, ugye, és nem látásban. So he, Paul says that we live by faith, not by sight. Szövegkörnyezet nagyon fontos most itt. Just look at the context. Nem tudom, hogy én is ezt sokszor használtam, meg valószínűleg ti is használtátok már egy valakinek bátorításképpen egy döntés előtt, tehát és mondtátok, hogy csak bízzál hitben, menj el, lép ki, és akkor minden oké is lesz, és bízz az Úrban. I don't know if you've been to a situation, but I think you have, and I have been to this, when you were trying to encourage someone, and you said, well, just believe and then walk by faith, and then everything's going to be great. De Pál nem erről beszélt, Pál arról beszél, hogy még nem vagyunk ott, nem látjuk színről színre az Urat. Ezért a hitünket belévetjük, és tudjuk, hogy majd egy napon ott leszünk, és majd fogunk vele találkozni. Szerintem felfordítottak, mi azt előző mondat? Bocsi. Amikor van a dolog, mert még nem látja. And he knows that when he walks by faith, then he's going to see the Lord, but he doesn't see him now. Szóval Pál, és ezért vágyom már az Úrral együtt lenni, és azt mondja, hogy de addig is, amíg itt élek, azt mondja, szeretnék neki kedves lenni. So Paul says that he longs to be with the Lord, but until he's still here on the earth, he wants to serve him. Pálnak vágya volt az is, hogy amíg itt van a Földön, addig is még jobban megmutassa Krisztust, még jobban neki tetszőjetet tudjon élni. And he had this goal to please him even though here on earth. Pál, az én életem az övé, az én akaratom az övé, és azt szeretném, hogy alárendelten tudjam élni itt az életemet az ő akaratának. And Paul says, my life is his life, and my goal is to please him. I want to submit myself to him. És akkor azt folytatja tovább, hogy 10-es versben, mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő szék előtt, hogy akik megjutalmaztassék, azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Nem tudom, hogy ha már olvas ezt az igeveset, akkor így voltam már benne egy félelem, hogy nekem is egyszer meg kell állni Isten ítélő székét, és akkor júj, mi lesz akkor, hogy fogok én ott megállni? I don't know if you've read this verse before, but I think it's very scary thinking of the fact that once you have to stand in front of the Lord. Vajon nem fog-e kirúgni a mennyből, vagy nem fog nagyon leszidni, vagy mi lesz akkor ott az ítélő szék előtt állok majd. Thinking of, maybe he's going to kick me out, maybe he's going to tell me off. Tesó mindig azt mondta, hogy hogyha más nem lesz, akkor én a WC-t is pucolom szívesen a mennyországba. My brother used to say, if there is going to be nothing else to do, I'm just going to clean toilets over there. De itt ugye itt ez a szó, ítélő szék, itt teljesen más jelent az eredeti szövegben, itt a béma szó szerepel a görögben. Appear before judgment seat of Christ in Greek means something different. És az emelvény arra szolgált, amikor a sportolók, ugye görögökről élvén szó, amikor győztek, akkor ez az emelvényhez járultak oda, és itt vették át a jutalmukat. there was this pulpit where in ancient Greece some sportsmen won something. They had to go there and go up on it. They had to walk up on it, and then they got their trophy there. Belgondoltam, hogy Jézus téged majd egy napon meg fog jutalmazni? Have you thought of the fact that you are going to get that trophy of Jesus once? De ugye nem mindegy, hogy az alapra Krisztusra mit építünk, ugye emlékeztetek 1 Korintus 3-ban erről beszélt Pál. But it does matter what you build upon the base, as Paul was talking about this in 1 Corinthians. Ugye lehet ráépíteni az alapra fát, szénát, mulandó dolgokat, de lehet rá drága kincseket is építeni, ami megmarad, aminek jutalma lesz. You can build from wood, hay, whatever that is going to fade, but you can build from very precious things. És mi az, hogy ő fog majd azt mondani, hogy gyere be hűszolgám, azt mondja, gyere be odnak az örömébe. And so he's going to say, come to the presence. Jutalmat kapunk az Úrtól. We're going to get a surprise, we're going to get a present from the Lord. 11-14-es versig. Verses 11-14. Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk. Remélem azon majd, hogy a ti lelkismeretek előtt is nyilván vagyunk. Mert nem ajánljunk ismét magunkat nektek, hanem alkalmat adunk ti nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen, mit feleltek színből, és nem szívből dicsekedőknek. Ha azért bolondok vagyunk, Istenért hezesek vagyunk, életetek van az, mert Krisztusnak szerelme szorongat minket. Azt mondja Pál, hogy az Úrnak félelméből embereket térítünk. Paul, he says, since then we know that what it is to fear the Lord, we try to persuade men. Pál, milyen Isten félelme volt, ilyen rettegés, hogy jó, Istenem, mi lesz velem, jaj, hogy mit fog, lesz egy villámmal le fogsz csapni rá most. So do you think Paul was afraid of the Lord, like he's going to send thunders from heaven? Nem, Pálnak olyan Isten félelme volt, amely őt alázatra, szolgálatra, imádatra nyitotta Isten irányába. No, he feared in a different way. He feared in a way that he was serving the Lord. Pálnak valószínűleg volt egy félelme az életében, az, hogy ha nem adhatja át az üzenetet, amit ő kapott az Úrtól. Paul had this fear in his life, fearing that he wouldn't be able to give the message to others. Én téged akarlak szolgálni. Én neked adtam át az életemet teljesen. He said that, Lord, I just want to serve you. I gave up on my life for you. Chuck Smith mondta ezt egyszer egy tanításban. And Chuck Smith said this in a teaching once. Hogy az a félelem legyen bennem, hogy Istennek a munkáját akadályozom saját magamba. Tehát ne legyen ilyen, hogy akadályozom Istennek a munkáját bennem. He said that we should be afraid that we wouldn't be able to carry out the goal that the Lord set up for us. Ez egy pozitív félelem, hogy Uram, én azt szeretném, hogy te tudjál bennem gördülékeny munkákon a te lelked által, hogy használj engem, legyek jó eszközöd. Ne akadály, hanem eszközöd legyek. This is a positive fear. So we would be able to carry out the things that we are supposed to. And so we wouldn't be in the way. Ha kell, akkor rombolj le bennem falakat, ha kell, akkor állíts helyre, de nem szeretnék akadály lenni. So please, if I'm in the way, just break down walls in me, so I wouldn't be in the way. Én neked akarok élni, Uram. I want to live for you, Lord. És itt a következő versében Pál megint a saját védelmére kell. And in the following verses, Paul is trying to defend himself. Szóval, hogy emlékezzek vissza, hogy nyilvánvalók voltak előttetek a mi cselekedeteink, ami beszédünk. Just remember, he says that just remember that our deeds were obvious for you. Szóval, hogy akkor beszélnek a tények, amik ott történtetek közöttetek. So he says, let deeds talk what happened among yourselves. Szóval vizsgáltok meg ti magatok ezeket is, nézzétek meg. He says, you examine these. És az a Pál, hogy azt mondja, hogy mi bolondok vagyunk, ha kell, bolondok is leszünk. A 13-as versre a bolondok. And then he says in verse 13, 13-as, he's referring that to the fact that we are fools. Emlékeztek az 1 Korintus 1:27-ben mondja Pál, hogy Isten a világ bolondjait választotta ki magának. In 1 Corinthians, Paul talks about us as being chosen as the fools of the world. Gondoltok bele, hogy milyen döbbenes, hogy megérte ezt csinálni, annyit szenvedni Pálnak emberi logikusan, szerintem nem érte meg annyi börtönt, annyi feréseket, illetve kövezés szenvedett. Just think of him and just raise this question whether it worth for him doing this because he had to go through too many things, prison, stoning. Egy átlagember azt mondja, ez egy bolond, ez normális, ez legalább a kapna érte jó sok pénzt, vagy egy Mercedes, vagy valamit, de semmit nem kap. People in the world would say, well, he's just a fool, he doesn't get anything for it, not even a Mercedes. És gondoltok-e, mert Pál nem csak így testileg szemre csapott így a szolgálat során, hanem lelkileg is, ugye, például itt a korintusok is támadták őt állandóan. He did not just suffer physical he did not just suffer physically, but also emotionally. Gondoltok-e, hogy mennyi sok problémával kellett Pálnak szembenézni, és terheket hordott így lelkileg magán így gyülekezeteknek az életében. He had to face so many things. He had to carry the lives of different congregations on himself. Nem tudom, téged néztek-e már egy bolondnak, hogy te miért csinálod ezt, normális vagy? I think you have been to a situation when people thought that you were fools. Még mi kell például se szolgálni az ifibe, meg angol táborban, legalább kapsz érte a jó sok pénzt, vagy valami értelme van. Are you going to Mikapest to serve in that kids ministry, or are you going to Miskolc or whatever? Do you get anything from that or for that? Jó. Én nagyon sokat kaptam ezt, még a saját szüleimtől is, hogy inkább csináljuk valami normális munkát, amiből megélek, amiből sok pénzt lehetne csinálni. Even my parents told me that my job was useless and that I should have got a job that pays me. De azt mondja Pál, azt mondja, hogy ezt mindezt miért váltuk, ezt tihetetek, azt mondja Pál. And Paul just says that, well, we did this for you, we are doing this for you. Azt mondja, értetek, csináltuk ezt, és azt mondja a 11-es versben, hogy mert Krisztusnak szerelme az, ami szorongat bennünket. And in verse 11 he said that this is the love of God that makes us doing this. És ez a szó, amit használ Pál, az a szorongatás azt jelenti, hogy összenyomni, összepréselni a külső erő által. And here the word means that to put into the shape, to get shaped into the shape that we are supposed to get the shape of. Ez a külső erő nyomás az ami a motorja volt Pálnak, ami vitte előre a szolgálatban. So this was the motivation that made Paul continue. Látok Pált a szolgálatban nem az vitte előre, hogy el fogják ismerni, hogy ő milyen jó szolgáló. He did not want people to approve what he was doing, whether he was doing good or bad. Nem is az, hogy én egy apostol vagyok, és hát nagyon jó szolgáló vagyok az Úrnak. And he didn't want others to approve him as a good apostle who did many good deeds. Őt nem ezek vitték el, hanem Krisztus. Not these, but Christ. Értitek ezt, hogy Krisztusnak a szerelme vitte Pált előre? Do you understand this, that it was the love of Christ that made him go forward? És fontos így megkérdezni magadtól is, hogy téged mi hajt, mi visz előre, akár a szolgálatodban. And I think it's worth questioning yourself, what is that makes you continue to go forward? Nemrég beszélgettem valakivel, és feltettem neki két kérdést. I was talking to someone the other day, and I asked him two questions. Szolgálattal kapcsolatban. According to his ministry. Az egyik az volt, hogy te miért akarsz benne lenni abba a szolgálatba. One of them was why do you want to be in that ministry? És ez nagyon jó, magad is kérdezd meg, hogyha esetleg szolgálatba vagy akarnál egy szolgálatba bekerülni, hogy te miért akarnál abba a szolgálatba belekerülni. And if you want to be part of a ministry, just ask yourself what is the reason. Ahogy úgy szeretnék a dicsőtésben lenni, mert előállhatok és énekelhetnék. I just so want to be in the worship band because so I can stand in front of others and I can sing. Én jobban dobolok, mint Ági, és én szerintem jobban tudnám csinálni. I can use the drums better than Agi. Akár más, más szolgálatban. Mi az, ami téged motivál? Or any other ministry, just examine what is the motivation. És a másik is az, hogy el tudod engedni, hogyha mégsem kerülsz bele. And the other question is whether you can let it go if it's not the ministry for you. Akkor hamar kiderül, hogy most ez rólad akarna szólni a dolog, vagy pedig Jézusról. Because it is going to turn out whether it is about you or Jesus. És bár tudjátok, ez a Krisztusnak a szerelme úgymond összenyomt, összepréselte abba a formába, ami maga Krisztus. So it was Jesus's love that made Paul get shaped into that shape. És téged is, meg engem is ez a szeretet akar összenyomni, hogy azt a formát vegyük fel, amely maga Jézus. And this is the love. This is the love of Christ that is going to shape you or me or anyone here. Isten minket a maga képmására akar formálni. Because he wants us to look like him or to be similar to him. És enged, hogy Isten ebbe a szeretetében téged is így belenyomjon, belepréseljen, összeszorítson. And so just let him to do that. Mert akkor benne te is benne meg fogsz halni. So you can die in that. Szükségünk van is ennek a szeretetére, hogy őt vissza tudjuk tükrözni ebben a világban. Because we need the love of God in order to reflect that to the world. És az meg kell nekem halnom, hogy ő nyilvánvalóvá legyen. Az a kincs, ami bennem van, a törékeny cserépedényben, az egyre jobban nyilvánvalóvá legyen. But I have to die for myself to reflect this treasure in the jar of clay to the world. 15-17. Verses 15-17. Úgy vélekedve, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, akik élnek, ezután nem maguknak élnek, hanem annak, aki életük meghalt és feltámasztott. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk tesz szerint, sőt, ha ismertük is Krisztust tesz szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Egy kérdésre hadd kezdjem itt, hogy te kiért élsz? Who do you live for? Tudjátok, hogy olyan könnyű a fókuszunkat így máshol helyezni. It is just so easy to put our focus somewhere else. Nagyon könnyű el tudjuk venni így Jézusról tekintetüket így a földi síkokra. So the focus of our lives can be off track to the worldly things. Nekem van egy feleségem, hát én a feleségemért élek. Also I have a wife, I'm going to live for my wife. Ó, nekem már férjem van, én a férjemért élek. Oh, I have a husband, so I'm going to live for him. Én a gyerekeimért élek, mert annyira szeretem őket. I'm living for my kids, so I'm going to live for them. Vagy én pedig a munkámért élek, mert az annyira jó. Or I'm living for my work because this is just so cool. Vagy a szolgálatomért, mert annyira szeretem csinálni, a szolgálatomért élek. Or I'm living for my ministry because that one is just so great. És ne értsetek félre, tehát az jó dolog, hogy szeretjük a feleségünket, meg szeretjük a férjünket, meg a gyerekeinket, meg a munkánkat, a szolgálatot, ezek mind jók. And do not misunderstand me. It is great that we love our husbands, wives, kids, jobs, but this shouldn't be the one that we are living for. Csak a sorrend nem mindegy. It doesn't matter who comes first. Kivezeti a. It does matter who comes first. A sorrendet az életembe. It matters who is the first one. Ki az első? Hogyha nem Jézus, akkor csak így nézd át az életet, hogy nem jó, hogyha Jézus mondjuk a tizedik helyen van. And examine your life, and if Jesus is not in the first place, if maybe he's on the tenth, then I think something is wrong. És azt mondja, hogy megismertem Jézus, azt mondja, innentől kezdve csak érte érdemes élni, semmi másért. And so Paul says that whenever you meet Jesus, or when he met Jesus, he realized that he is the one he is supposed to live for. És azt mondja, ezentúl, hogy senkit nem ismerünk tesz szerint. Hogy eddig ismertünk. 16-os. In verse 16 he says, from now on we regard no one from a worldly point of view. Nem tudom, hogy ki olvasta a kegyes két balkezest, Adrian Plass. Hogy van angolul? Hogy van angolul? There is a book from an author. that I'm not going to be able to translate. I don't know what is the book. Nem tudom már pontosan, hogy van a story, csak az a lényeg benne, hogy a jótom az Andrew Plessiknek van a barátjuk, akik ilyen, nagyon full keresztények, és mindig mondják, hogy mi lélekben, meg lélekben cselekszünk, és mindig csak hitben megyünk előre, és nem vagyunk testiesek, legyőzzük a testiességet. And so in this book there are a bunch of people who are Christians and they say we are walking by faith, we do everything through the spirit. És azt mondom, Andrew Plessnek a fia mindig megkérdezte, hogy testben szoktak úszni? Azt nem tudom megfordítani. Ja. De itt Pál nem erről beszél. Hanem arról, hogy mi már nem úgy ismerjük nem úgy ismerjük benteket, mint a bűnös természet szerint, hanem úgy, mint hogy Krisztusban újjáteremtett embereket. And verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Zotyára már nem úgy nézek, hogy Zotya, 5 éve ezelőtt milyen kis bűnös, kis szemét, kis srác volt. I don't look at Zoli the way I was looking at him like 5 years ago when he was sinful. Mindenkivel kötözködött, nem fordott szót anyukájának. He didn't agree with people, he didn't obey his mom. Hanem úgy nézek rá, hogy Krisztusban egy új teremtés. But I look at him as a new creation of God in Christ. Tudsz-e úgy tekinteni a melletted ülőre, véci meg az előtte lévőkre, hogy úgy nézel a másikra, hogy igen, az a másik ember, aki ott ül melletted, az a mennynek a részese. And can you look at the ones who are sitting next to you in the same way, like they are the ones who are get saved through Christ? Igen, tudom, hogy ő is bűnös volt és nagyon sok minden rossz dolgot csinált, de tudom, most már Krisztusban új teremtés. And then looking at them, that yes, I know that they sinned before, but they are the new creation of God. Tudom, hogy nem tökéletes még, de azzá lesz majd a mennyben, de jó lesz. I know he or she is not perfect yet, but she or he is going to be in heaven. Én így akarok rátok tekinteni. And so I just want to look at you this way. És az olyan jó, hogyha te is így tekintesz a másik hívő testvéredre. And this is how you're supposed to look at the others, our sisters and brothers in Christ. Tehát nagyon sok problémát ki tudnánk ezzel kerülni, hogyha ezzel a szívvel tudnánk a másik felé lenni. We could manage to solve things if we looked this way. Igen, at others. Megbántottad, de tudom, hogy nem szándékos volt, mert tudom, hogy téged is Krisztus megváltott, új teremtés, vagyis meg tudjuk ezt beszélni, szeretjük egymást. I know that you hurt me, but I forgive because you are the new creation of Christ and I'm the new creation of Christ, so we can solve this problem. Tudsz-e így tekinteni a másik hívő társadra? Can you look at your brothers and sisters this way? 18-as. Verse 18-20. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békétetés szolgálatát. Mint hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békétetésnek igéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, békéltek meg az Istennel. Az, hogy Krisztusban meglettek ítélve a mi bűneink. So he said, in Christ we got judged. És itt nézzétek meg Pál itt a magyarban, itt 5 folytásban, itt 5-ször szerepel ez a békétetés szó. In these verses, 5 times we can find the word reconciliation. Isten békét kaptuk Jézus Krisztus által. We got the peace of God through Jesus Christ. És ez nem csak egy ilyen fogalom, egy lépből kapott valami, hanem ez egy valós reménységünk van, mert Jézus maga a mi békénk. So this is not just a concept that you can get from anywhere, but he lives. Ez nem olyan, mint mondjuk a buddhistáknál, hogy olyan békességem van, mert meditáltam, és most olyan jól érzem magam. It's not like with the Buddhist, like or I am so I got peace because I was meditating for I don't know how many hours. Hanem a békénk az maga Jézus Krisztus, akiben tudok kapaszkodni bármi nehézség, bármi van az életemben. Because our peace is God that you can hold on to anytime you want to. És ugye milyen jó, hogy már mi megbékéltünk Istennel Jézus által, és ugye milyen jó, hogy ezt nem csak kaptuk, hanem adhatjuk is tovább. And it is just great that we got reconciled through Christ and we can give this forward to others. És a békétetés szó is jelenti, hogy helyreállítani. And this word also mean to fix, to refurbish. Ha jól emlékszem, akkor azt is használták arra, amikor egy csont eltört, és ugyanak össze kellett megint helyre kellett állítani, hogy az működjön. They also used this when a bone got fractured and they had to fix it. És mely, hogy Isten az, aki azt mondta, hogy én helyre akarom állítani a kapcsolatot az emberrel. And the same way God said that I want to fix this relationship with man. És gondoltuk be azt, hogy Isten, hogy megvárom addig, míg az ember feleszmés, és majd ő akar velem kibékülni. And so God says that I'm going to wait for a man to realize that he needs this and then he wants to come to me. Akkor hányan lennénk a mennybe? So how many of us do you think would be in heaven? Nem sokan. I don't think many. És azt mondja a 21-es versben, mert az, aki bűn nem ismer, bűnné tette értünk, hogy ami Isten igazság legyünk ő benne. So he said, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Jézus teljes mértékben bűnné lett, érted meg, értem. Jesus became sin for you and for me, for a us. A tökéletes, tökéletlenné lett, miért, érted. The perfect got imperfect. Értem vállalta Istennek a haragját, ítéletét. He took the the judgment of God for me. Értem vállalta, hogy te meg én soha ne tapasztalhassuk meg Istennek a haragját és az ítéletét. He signed up for taking these sins away for you and for me. Jézus azt kapta, amit nem érdemelt meg. Jesus got what he did not deserve at all. Hogy azt adja nekünk, amit mi nem érdemlünk meg. Giving us what we do not deserve. Mert nagyon szeretett bennünket. Because he loved us so much. És mi bűnné lett értünk, hogy bennünket megmentsen a kárhozatból. He became sin, so we would be saved. Na ez az, amit Pál így szorongatta, ez a szerelem, ez a szeretet. So that is what made Paul in struggle. Szóval én olyan sokat kaptam tőled, Uram. And Paul said, Lord, I just got so much from you. Ezért érdemes érted élni. And it worth living for you. Lehet egy jó kocsim, meg szép házam. I can have a great car, nice house. Jó munkám, szép családom. A cool job, a nice family. De Uram, igazán érted érdemes élni. But Lord, the only thing that is worth living for is you. Uram, valóban szeretnénk ezt elmondani Pála, hogy szeretnénk csak érted élni. Lord, we just want to say the same things that Paul said. We want to live for you. Uram, köszönjük az áldozatodat, hogy meghaltál a mi bűneinkért. Thank you, Lord, that you suffered for us, that you died for us. Hogy bűnné lettél értünk, Uram. That you became sin for us, Lord. És köszönjük, Uram, hogy egy napon majd ott álltunk majd te előtted. And thank you, Lord, that one day we can stand in front of you. Köszönjük, Uram, hogy a föld élet, ez csak egy átmeneti. Thank you, Lord, that this world of our worldly life is just it's not forever. Köszönjük, Uram, egyszer majd megállunk a te ítélő széked előtt is, meg leszünk jutalmazva. And thank you, Lord, that one day we're going to stand in front of you and we're going to get our prizes. És nem csak szeretnénk, Uram, ahogy Pál is mondja, neked tetsz életet addig is élni, míg itt vagyunk. And Lord, we just want to live the same way that Paul lived. We want to please you. Uram, szeretnénk, hogy a mi életünk, hogy átadjuk teljesen a mi életünket te neked. And Lord, we just want to give your life to you, our life to you. Uram, szeretnék teljes életet élni veled. Lord, we want to live a whole life with you. És neked. For you. Amen. Amen. Amen.